die komen ook aan het woord. Goedenavond allemaal, ik ben Jada. Ik ben Isha. En wij waren zeg maar niet echt kinderen die hielden ervan om in de les te zitten en zo. Wij waren meestal buiten de les te vinden. Er zijn meestal echt meiden die misschien niet echt goede dingen doen of misschien met dingen zitten of zo. En bij ons jongere werkers kan je eigenlijk altijd terecht met alles. Niks is raar. Niks is raar. Deze twee, Jada en Aisha, ze zijn heel hard aan het lachen om zichzelf. Goedenavond. Hoe ging het? Het ging supergoed. Wat vind je het belangrijkste om te vertellen vanavond? Wat ik het belangrijkste vind en vond is dat iedereen hier is en dat iedereen bij elkaar is gekomen. En dat ze naar huis gaan met, dit was geweldig en wij willen meer dameslokaals, jongerenlokaals. Ja, we zijn even de zaal uitgelopen. Ze zijn nog bezig. Tussen de PlayStation, de tafelvoetbaltafel en het biljart zitten de gemeenteraadsleden op plastic stoelen. Ze waren muisstil toen jullie aan het woord waren. Hoe vond je het om te doen? Ik vond het heel... Ik was heel zenuwachtig. Maar ik ben blij dat het goed is gekomen. Ja, wat heb je al reacties gekregen? Ja, ik heb eigenlijk best wel veel reacties gekregen dat het goed ging, dus... Ik hoop het terug te zien en dat er ook gewoon goed uitziet. En wat moeten ze meenemen, al die mensen die binnen zitten? Wat moeten ze mee naar huis nemen? Gewoon dat ze weten dat er een lokaal is waar hun kinderen ook gewoon kunnen komen. En dat ze er wat aan kunnen doen om dit nog meer meiden te bereiken. Dat hun ons daarmee kunnen helpen. Ik ga jullie weer terug naar binnen laten. Dank je wel voor jullie tijd en mooi gedaan vanavond. Janaika Leonora, jij bent jongerenwerker hier in Lelystad. Je hebt meegeluisterd, ondertussen nog wat jongeren aangesproken die langskwamen. Maar je richt je vooral op de meisjes tussen de 17 en 27. Jullie gaan weer verder naar binnen. Wij gaan hier de bus in. Ik loop achter je aan. Ja. Hoeveel van dit soort meisjes begeleid je ongeveer? Persoonlijk begeleid ik er zelf 7 tot 8 meiden. En samen hebben we zeker 25 tot 30 meiden die wekelijks naar ons lokaal komen. En deze twee ken je dus goed. Het zijn beste vriendinnen. En ze hebben volgens mij nog steeds een slappe lach. Ja, ze vonden het heel spannend. Maar ik ben super trots op ze dat ze dit hebben gedaan. En dat ze een heel mooi verhaal hebben kunnen vertellen. Ja, mag hier zitten. Dankjewel. Want hoe lang doe je dit? Ik doe dat nu precies een jaar. Dus eigenlijk nog helemaal niet zo heel lang. Maar ik merk wel dat ik er echt veel energie uit haal. En wat merk jij waar de meiden tegenaan lopen? Wat zie je gebeuren? Wat we eigenlijk best wel veel zien is dat meiden best wel mentale problematiek... het loopt bij de meiden heel erg hoog op. En we merken dat de stap naar hulpverlening is best wel groot. En de drempel is daar best wel groot. En de wachtlijsten bij de hulpverlening duren heel lang... waardoor de problematiek eigenlijk alleen maar erger wordt. En juist als je kijkt naar meiden... Wat verschilt het van bijvoorbeeld wat jongens meemaken? Het is eigenlijk. Soms is het wel een groot verschil hoor. Meiden hebben vaker mentale problemen dan jongens. Daarmee wil ik niet zeggen dat de jongens geen mentale problemen hebben. Maar je ziet toch iets anders. Ja, precies. Je ziet vaker bij de meiden dat de problematiek wat meer onder de tafel ligt. En bij de jongens is het vaak zichtbaar. Die uiten het vaak in hun gedrag. Of in andere dingen, maar bij meisjes duurt het altijd eventjes voordat het zeg maar boven tafel komt. En dat ze echt laten zien van ik heb echt een probleem. En 9 van 10 keer is het bij een meisje een heel veel groter probleem dan bij een jongen. En wat zijn die problemen vaak? Wat wij voornamelijk heel veel zien is dat er heel veel seksuele problemen zijn. In Lelystad, dus veel aanrandingen, veel verkrachtingen. Dat soort dingen. Dat komt best wel veel voor hier. En wij hebben ook heel veel meiden die we daarin begeleiden. En we hopen daar zulke goed mogelijke mooie stappen met ze te kunnen ondernemen naar de hulpverlening. En dat is natuurlijk iets wat misschien lastig bespreekbaar is. Waar je inderdaad niet zo zichtbaar is als jongeren die rotjes gooien of overlast veroorzaken. Klopt. Want hoe kom je daarmee in contact? Vaak zie je bij meiden ook wel verandering in gedrag. Dus het spijbelen komt vaker voor. Met foute vrienden omgaan, foutere keuzes maken. Dat komt wel steeds vaker voor. En daarin merk je ook dat gedrag op school ook verandert. Gelukkig komen we ook op alle scholen. Dus daarin kunnen we vaak ook monitoren van hey, hoe gaat het nu op straat? Wat zien we op straat? Wat zien we op school? En het kun je, dat beeld kun je een beetje naast elkaar leggen om te vergelijken van hey, waar zit nou die verandering in? En uit de monitor jeugdcriminaliteit blijkt dat in een vergelijking van 2018 naar 2022 er meer meisjes verdacht worden van criminaliteit en er ook iets meer vermogensdelicten, dus zoals winkeldiefstal, worden gepleegd. Is dat iets wat jij herkent? Ja, ik herken het wel onder de meiden. Vaak zijn het wel onderliggende problemen die ervoor zorgen dat ze deze foute keuzes maken. En vooral invloeden van buiten die ervoor doen zorgen dat zij deze keuzes maken om deze dingen te doen. En we merken dat dat wel hoger oploopt dan dat het eerst was. En als je dan zegt onderliggende problemen? Ja, vaak kampen deze meiden met groepsdruk. Zelf mentale problemen, onzekerheid, bedreigd worden, afpersingen. Dat zijn de kleine dingetjes die er eigenlijk voor zorgen dat de meeste meiden deze keuzes maken. Pittige dingen. Ja, zeker. Speciaal voor die meiden is het meidenlokaal opgericht. Ja. Wat gebeurt daar? In het meidenlokaal bieden we elke week op de woensdagavond bieden we de tijd om daar met elkaar samen te zijn. De ene week hebben we een huiswerkdag. De andere week hebben we een voorlichting. Twee weken geleden hebben we een voorlichting gehad van Tactus Verslavingszorg. Dus daarin we proberen eigenlijk zoveel mogelijk dingen bij te leren bij de meiden. Zodat ze van alles op de hoogte zijn en dat ze ook echt weten. Je kan met ons overal over praten. Nou, dat was precies wat ze ook net in de presentatie hebben gezegd. Ja, precies. Het is voor ons nooit gek genoeg. Want de groep die bij jou komt, het is wisselend. Niet iedereen komt elke week. Klopt. Wat voor meiden zijn het? Omschrijf ze eens. Stuk voor stuk zijn het echt schatten. Ze hebben allemaal een hart van goud. De een heeft het wat moeilijker thuis. De ander heeft het wat moeilijker op school. De ander heeft het wat moeilijker op straat. Dus ze hebben allemaal echt hun eigen verhaal. En wij proberen zo goed mogelijk naar ieders verhaal te luisteren en daarin te begeleiden waar nodig. En niet iedereen komt met een hulpvraag. De een is ook gewoon eenzaam en zoekt vriendschap en wil niet elke avond alleen thuis zitten. En de ander die heeft wel een hulpvraag waar we aandacht aan moeten besteden. En jullie organiseren verschillende dingen. Soms is het gewoon gezellig samen zijn, maar er wordt ook huiswerk gemaakt, voorlichting. Maar de dingen die jij omschrijft als wat er op straat gebeurt, afpersing, bedreiging, zijn nogal grote dingen. Kan je dat oplossen op één zo'n woensdagavond? Nee, dat kan je niet oplossen in één woensdagavond. Daar heb je wel een langere loopbaan nodig voor met deze meiden. We proberen alle meiden eigenlijk zo goed mogelijk te begeleiden. En als we merken dat er een meid extra aandacht nodig heeft, dan nodigen we ze uit op de dinsdagmiddag. En daar hebben we de Girls Future groep. En daarin gaan we eigenlijk werken aan alle doelen die ze in het leven hebben. En die doelen stellen ze ook zelf op, waarin we dus gaan bespreken van hey, wat is nu je doel? De een wil graag een angst overwinnen. De ander wil graag een bijbaantje om ervoor te zorgen dat ze van de straten afblijven. De ander wil hulp bij school. Dus het is allemaal heel divers wat hun doelen zijn eigenlijk. En als ze eenmaal binnen zijn hier in het jongerenlokaal achter of op de andere locatie, dan ben je in contact. Maar hoe bereik je ze als ze dat nog niet gevonden hebben, die plek? Daar hebben we eigenlijk wel onze methodes voor. We komen natuurlijk op straat omdat we vaak ambulant zijn. Dus daar komen ze altijd wel tegen. We komen op scholen en zijn we er eigenlijk bijna elke pauze wel. Dus elke dag komen we er wel. En zo blijf je in contact komen. En soms wil niet iedereen gelijk in contact met je komen. Dus dan kom je de eerste keer binnen in een groep en dan zeg je even hallo, hoe gaat het? Ik ben Janaika. En dan ga je weer verder. De volgende dag kom je weer. Nou, dan vraag je hun namen en weer hoe gaat het? En steeds die kleine gesprekjes zorgen ervoor dat er vertrouwen opgebouwd wordt. En dat je uiteindelijk hele mooie gesprekken met de jongeren kan hebben. En onze verslaggever Joris Kreugel is op zaterdagavond meegegaan met straatcontactwerker Marcel. Ja. Op de fiets door Lelystad op zoek naar jongeren. Ja, klopt. Ja. Nou, we racen met onze elektrische fietsen door de straten. Rechtsaf. We zoeken de jongeren op straat. Eigenlijk zijn we overal waar de jongeren zijn. Hè? Dus op school, de sportvereniging en op straat waar ze rondhangen. Dat is voor ons een manier, de locatie, om contact met de jongeren te maken. En vooral om te horen, gaan we hier rechtdoor. Om van de jongeren te horen wat er speelt. die er zijn. Eventueel wat voor de jongeren kunnen faciliteren in de vorm van sport of een jongerenlokaal of soort bezigheden. Ik denk dat Lelystad een prachtige stad is, maar waar er wel veel ruimte is voor verbetering. En waar er niet veel voor de jongeren te doen is, dat is denk ik wel een feit. Gaan we hierover zeker? We komen nu bij een school aangereden. Er zitten drie jongeren, hè, daar op een bankje. Hi jongens. Welzijn Nederland. Zijn jullie bekend met Jongerenwijk, nee, of niet? Hey, vinden jullie het campen nou een leuke wijk? Rustige wijk. Nou, ja. Daar wordt er veel dingen, domme dingen gedaan. Ja. Zoals wat dan? Veel partijen, dus laat maar zeggen, overval. Ben ik benieuwd, wat vind je daarvan dat daar zoveel gebeurt dan? Ik vind het doodsnormaal, dat hoort erbij. Merken jullie er wat van? Ja, is... Zoals wat dan bijvoorbeeld? Er was hier, achter die boom daar ook, was een keertje een steekpartij. Er waren meerdere steekpartijen. Schrik je daarvan? Het boeit me echt niet gewoon. Het is hun probleem, niet die van mij. Hey, maar wat vinden jullie ervan dat je door een jongerenwerker hier wordt aangesproken? Dat boeit me niet echt. Ja, maar wij van het jongerenwerk zijn heel veel op straten. We zijn op scholen. We organiseren activiteiten voor de jongeren. Dus ik weet niet, voor mij kun jij wel goed voetballen, heb ik zo'n... basketbal. Heb je woensdag wat te doen? Dan gaan we basketballen in de Rietlanden. Ik moet wedstrijden spelen dus. Nou, ik ga jou even een kaartje geven van mij. Als je nou zin hebt, want wij doen elke woensdagmiddag doen we basketballen. Als je nou zin hebt om een keertje mee te doen, dat is om 3:30. Dan ben je van harte welkom. Dank jullie wel. Hoi hoi. Deze zijn vrij jong, maar goed, als je zo hoort, hebben ze dan wel over steekpartijen. En... Hier linksaf. Ze praten over messen, over overvallen. Maar wat je vaak ziet, is dat ze wel sport willen doen, maar dat ze niet op een sport zitten vanwege financiële problemen thuis. Nou, wij kunnen de jongeren daarin wel weer ondersteunen. We hebben een sportfonds hier in Lelystad, dus dat is dan gemeentelijk geld. Alleen, voordat je die jongeren zover hebben dat ze die hulp aannemen van je, daar gaat tijd overheen. Hier gaan we hier rechtsaf. Maar deze wijk waar we net vandaan komen, dat is de Kempenaar. En bij die school is een samenscholingsverbod ingesteld, omdat er zoveel problemen zijn geweest met de jongeren. Heel veel vernielingen, heel veel overlast. Die steekpartij, wat dat meisje zei, is een grote vechtpartij geweest tussen meiden, geloof ik. Ja, dus er speelt heel veel om die school. Kom jij zelf nou wel eens in situaties terecht waarvan je denkt, oh? Ja. Kijk, niet iedereen zit altijd op je te wachten. Je spreekt jongeren aan in hun domein. Dus daar moeten we altijd wel voorzichtig mee omgaan. Hoe lang werk jij hier nu? Ik werk hier nu in Lelystad 2 jaar. Wat valt jou nou op eigenlijk? Jongeren maken geen keuze ook voor zichzelf. Het is allemaal onder groepsdruk. Niemand durft zijn eigen weg te bewandelen eigenlijk. Het is veel stoerdoenerij. Ze moeten allemaal hele dure kleding aan en denken aan het grote geld. En dat vind ik wel een hele verandering ten opzichte van hoe dat vroeger ging eigenlijk. Ik denk dat het ook wel een stukje verandering is. En dan ook wel social media wat daar een grote rol speelt. Iedereen op social media heeft een gelukkig leven en draagt de duurste kleding. Maak jij je zorgen als het gaat om de jeugd, ook bijvoorbeeld hier in Lelystad? Ja, ik maak me daar wel zorgen om, ja. Wat voor opzicht? Ik mis heel erg hier linksaf, hoor. De doelgroep waar wij mee werken heeft een ontzettend grote afstand tot de maatschappij. En er zijn jongens waarmee wij langere tijd werken, waar je eigenlijk tot op de dag van vandaag moet laten zien dat je voor hun bent en niet tegen hun. Ja, en dat is iets wat mij wel zorgen baart. Dat die afstand is zo ontzettend groot en je proeft eigenlijk veel bij de jongeren. Want het heeft allemaal geen zin. Het heeft geen nut. Want... We hebben geen vertrouwen eigenlijk. Nee, want ik doe er toch niet toe. Want de wereld kotst mij toch uit. En dat is iets wat je veel ziet. En dat is zeker in de wijk waar we nu zijn. En dat is iets waar ik me echt heel erg veel zorgen om maak. 100% een beetje liefde geven. Dat is eigenlijk wat de jongeren allemaal nodig hebben. Ja. Ze willen gezien worden. Mensen zijn veel al bezig met zichzelf. Hè. Je ziet dat bijvoorbeeld veel alleenstaande moeders die tot laat moeten werken. We komen tegen dat jongeren moeten oppassen voor hun kleine kinderen. Jongeren moeten werken om eigenlijk gezin zelfs te onderhouden thuis. Ja, dat zijn dingen die we wel tegenkomen, ja. Dingen die je wel tegenkomt, herken je dat? Ja, ik herken het heel erg in het werkveld. Ja, wat mijn collega zegt klopt helemaal. En dat is wat wij dagelijks meemaken en zien. Heb je zelf wel zo'n moment dat je denkt, oei... Ja, vaak genoeg. Er zijn vaak genoeg opstootjes onderling onder de jongeren. En er zijn vaak genoeg situaties waarin je denkt... oei, moet ik hier wel mijn vingers aan branden? Maar je laat die jongeren nooit stikken. Je bent er altijd voor ze. Dus wat er dan ook is en hoe moeilijk dan het dat ook is... en hoe zwaar het ook is om te dragen, je bent er wel voor ze. En je staat altijd naast ze en achter ze om ze op te vangen wanneer het nodig is. Wat is zo'n moment dat je het zwaar vindt? Ik vind het vooral... we zijn natuurlijk zelf ook gewoon mensen. En vaak wordt dat ook vergeten, dat wij ook gewoon emoties hebben. Dus vaak vind ik het wel lastig, bijvoorbeeld onder de meiden... als er iemand mij echt een heel zwaar verhaal vertelt... over wat ze hebben meegemaakt, vind ik dat wel lastig. Ook omdat ik natuurlijk ook mijn eigen emoties heb... en het wel heel erg vind wat er soms gebeurt. Je luistert naar 5 dagen. We zijn in Lelystad bij Janaika Leonora, jongerenwerker hier... en richt zich vooral op meiden. Loop je dan ook zo wel eens door de stad of met de fiets? Ik zag ook een tuk-tuk staan. Ja, klopt. Met de tuk-tuk komen we voornamelijk op de scholen. En proberen we zo de jongeren in de pauzes te entertainen. Niet dat ze gekke dingen gaan uithalen in de pauzes. Dus zo proberen we ze te entertainen. Nou, we gaan ook vaak ambulant op de fiets. En soms ook wandelen. Als het mooi weer is, gaan we grote rondes wandelen. En dan proberen we eigenlijk altijd zo wel iedereen op te zoeken. En je zei het al, dus je wordt niet altijd met open armen ontvangen. In de reportage van Joris hoorden we ook al wat stoere verhalen. Van ja, het boeit me niet. Het is niet altijd de makkelijkste groep om aan te spreken. Een groepje jongeren. Klopt. Jullie maken gebruik van de plus-min-mee-methode. Ja. Hoe werkt dat? Ja, de plus-min-mee-methode is eigenlijk een groepsanalyse. En in deze analyse split je de groep eigenlijk in drieën. We hebben de mee, nou, dat zijn de meelopers. We hebben de plus, dat zijn de positieve kopstukken. En we hebben de min, en dat zijn de negatieve kopstukken. En als je zo'n groepsanalyse maakt, kun je heel mooi de groep eigenlijk onderscheiden van hey, wie heeft nou welke rol en wie kun je nou het beste een podium geven om ervoor te zorgen dat iedereen naar een positieve kant kan trekken. Kijk je ook op die manier naar groepjes jongeren? Zie je dan al, kan je dan al iets onderscheiden? Ja, het klinkt heel gek, maar zodra je in een groep binnenkomt, dan zie je eigenlijk al gelijk, oh, die heeft deze rol, die heeft deze rol. En zo kan ik die een beetje inschatten. Dus je hebt wel aardig wat mensenkennis nodig. Wil je dat in één keer meekrijgen? En deze methode is echt een super mooie methode om dat gelijk te kunnen toepassen in een groep. Als je alleen al je ogen naar laat kijken. Want hoe werkt het? Ja, ik heb nu helaas geen bordje meegenomen. Anders had ik het heel mooi kunnen laten zien. Maar het is zeg maar een cirkel. Je tekent het met je handen. Ja, dat is ik ook teken goed. Het ook ja. Met mijn handen. We hebben een cirkel. En aan de linkerkant heb je de minkant. En aan de rechterkant heb je de plus. En onderin zijn de meelopers. Nou, je hebt altijd in een groep mensen die wat negatiever gedrag vertonen. Ruil willen schoppen. Of allemaal dat soort dingetjes. Waar merk je dat dingetjes. Aan? Wat zijn dingen... Dat zijn vooral de jongeren die negatief aandacht vragen. Dus dat kan zijn de manier waarop ze tegen je praten. Dat ze tegen je gaan schreeuwen. Dat ze je uit gaan schelden. Dat kan zijn dat ze andere jongeren aansporen tot geweld. Het kan echt van alles zijn wat er in de negatieve dingen gebeuren. Eigenlijk dus in de minkant. En in de pluskant zie je eigenlijk vooral dat de jongeren de anderen proberen te motiveren. Mee te nemen in de positieve dingen. Van hey, kom, ga nou weg bij die ruzie. Je hebt er niks mee te maken. Ga nou niet bemoeien. Of van hey, vandaag hebben bij het jongerenwerk heb ik 10 keer mijn best gedaan en heb ik me goed kunnen gedragen. Heb ik me aan de afspraken gehouden en nu mag ik mee naar Walibi. Waarom doe jij dat niet ook? Dus je merkt echt dat ze elkaar meenemen en je merkt dat. Zeg maar 1 min, 1 plus en 5 meelopers. Dan kan je in 1 keer 6 de goede kant op precies. trekken. Precies. Je kan door ze in een beloningssysteem eigenlijk de positieve plus kopstukken kun je eigenlijk een podium geven. En je kunt ze heel makkelijk daardoor trekken naar het positieve. En soms gaat het wat moeilijker dan de andere keer. Want natuurlijk zijn er soms ook wel vaker wat meer jongeren aan de minkant. Dus dat duurt het even voordat je ze aan de pluskant hebt. Maar uiteindelijk geloof ik er wel in dat iedereen te trekken valt naar de pluskant. En jullie doen dat dus? Je noemt het al met Walibi. Wat ja, voor soort klopt. Dingen nog meer? Nou, we hebben eigenlijk ook een eigen lasergame set. Dus we kunnen ze ook daarmee belonen. Of mochten ze zelf iets bedenken. Nou, ze wilden een keer een FIFA-toernooi. Nou, prima, gaan we samen zitten om een FIFA-toernooi te organiseren. Als jullie zich netjes aan de regels houden, dan kunnen we dat samen doen. Dus dat zijn eigenlijk de dingetjes die we doen. En het kan zo groot zijn, maar het kan ook heel klein zijn. Dus het hangt er echt vanaf wat de wens is van de jongeren. Door bezuinigingen is het jongerenwerk in Lelystad helemaal verdwenen. Het moest eigenlijk weer helemaal opnieuw opgebouwd worden. Ja, klopt. Stond dus niet zo hoog op de prioriteitenlijst van de gemeente. Hoe is dat nu? Nou, ik hoop en ik weet dat we nu wel hoger liggen op de prioriteitenlijst dan dat we hebben gelegen. En ik hoop eigenlijk na vanavond, na de mooie presentatie, dat ze eigenlijk wel inzien dat we nog hoger op de prioriteitenlijst horen te liggen. Omdat de jongeren in Lelystad echt veel aandacht nodig hebben. En het nodig hebben, het jongerenwerk, om dadelijk verder te kunnen gaan in het leven. Wat zou je nog graag willen? Wat ik heel graag zou willen zijn jongere lokalen in het centrum. En vooral voor de meiden, groter lokaal. Zodat we iedereen kunnen opvangen en alle jongeren kunnen helpen binnen Lelystad. En vooral de meiden, omdat we nu merken dat we eigenlijk te weinig kunnen voor deze meiden. En we groeien echt uit ons jasje. En we zouden zoveel meer kunnen en willen doen voor deze meiden. Dus het probleem is niet om de jongeren van de straat naar binnen te trekken. Het is al vol. Ze passen er ja, niet meer bij. Klopt. Klopt, ja. Dus we merken dat we echt uit ons jasje groeien. En dat we echt vol raken. En het ideale meidenlokaal, hoe zou dat eruit zien? Het ideale meidenlokaal zou denk ik heel groot zijn. Met heel veel jongere werkers. En een mooie keuken erin, zodat de meisjes zelf kunnen koken. Workshops zelf kunnen regelen en kunnen geven. Dus ik denk dat het ideaalbeeld wat we hebben als in een droom heel groot is. En hoe, want moet je wel eens nee verkopen tegen meiden dat het gewoon niet past? Nee, we verkopen nooit nee. Iedereen is welkom bij ons en we sluiten niemand buiten. Dus iedereen blijft altijd welkom. En ik merkte vandaag ook tijdens de bijeenkomst, er was ook politie, handhaving, BOA's, jeugdpolitie aanwezig. Hoe werkt de samenwerking tussen jullie en die organisaties? Ja, dat is een goede vraag, want we werken eigenlijk altijd wel heel nauw samen. En als er problematiek is, dan kunnen we elkaar altijd heel snel vinden en kunnen we best wel veel schakelen om samen te zoeken naar een oplossing. En zo komen we eigenlijk altijd wel weer samen op één punt. Vroeger is dat niet zo geweest, maar het afgelopen jaar hebben we er met z'n allen heel hard aan gewerkt, omdat we het samen moeten doen voor de jongeren. We kunnen het niet alleen als jongerenwerkers. En heb je een voorbeeld van wanneer je denkt, ja, die samenwerking gaat nu goed? Ja, vooral met de jeugdagenten merken we heel erg dat het heel goed gaat. Want als er bij de meiden bijvoorbeeld een opstootje is waarvan wij denken, gaat even buiten ons boekje om, hier kunnen wij niks mee doen. Dan bellen we ze op en dan staan ze eigenlijk binnen no time voor ons klaar om ons te helpen met onze problemen en de opstootjes op te lossen. En zou je dat kunnen zien als een tussenstapje tussen de echte politieagent, die jeugd? Nou, ik denk dat de jeugdagenten net even wat laagdrempeliger zijn en zich net even wat meer hebben verdiept in de jeugd. Waardoor ze zich meer kunnen inleven in hun verhaal. Dus het contact is makkelijker. Keuzes. Ja. Dus het zou ook zo, het gebeurt dus wel eens dat jullie een jongere doorsturen daar naartoe of aangifte moeten doen. Ja, klopt. Dat komt wel eens voor. Maar daar gaan we niet vanuit. Janaika, Leonora, jeugdwerker, welzijn Lelystad. Dank je wel. Geen probleem. Jullie moet bedankt. Je nog terug naar binnen? Ja, ik moet nog terug. Veel succes vanavond en dank voor je komst hier naar de bus. Fijn dat we hier mochten zijn. Dank je wel. Dank je wel. Tot hier, 5 dagen voor vandaag. Straks kun je luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken. Morgen parkeren we de bus in Arnhem bij Tariq. Via de harde discipline van de topsport proberen ze kwetsbare jongeren op het rechte pad te houden. Dat hoor je morgen. Voor nu, een fijne avond. Jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive. Auto hard van Nederland. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Thomas Schutte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Pontmuseum in Tilburg. Tickets via de pont.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Herkent u dat geluid? Zo blaast de 9-jarige jongen tussen de borsten van zijn ommie. Zij was de onzichtbare kracht die een door de oorlog verscheurde familie bijeenhield. Ik bracht haar tot leven in haar zachtheid en een warm omhelzen. Lees nu de nieuwe roman van Adriaan van Dis.